Kérdezzük meg őt. Szia! Sziasztok! Hol vagyunk? Nyilván fel vagyunk az Ormánságban, Pécsről 35 kilométerre. És mit lehet tudni erről a helyről? Hát ez egy kis település, 350-en lakják, és igazából így ennyi. És mi ez az épület itt? Ez itt a Tanoda. Tanoda? Igen. Itt a gyerekek segítséget kapnak, hogyha szükségük van bármilyen segítségre, főképp tanulásban. Akkor nézzük meg! Nézzük meg! Tehát ez a tanoda épülete. Régen úgy hívták, hogy nyitott ház tanoda, a már csak úgy hívjuk, hogy gévenfai tanoda. Itt jól látjátok, hogy itt már az udvaron játszanak a gyerekek. Sziasztok! Amint ide beérkeznek a gyerekek, az szokott lenni az első, hogy hát van nekünk egy ilyen adminisztrációs dolgunk, hogy beírják magukat, ők már automatikusan jönnek, és tudják, hogy a jelenlétívet meg kell írni. Ez a kis közösségi terünk, itt szoktunk uzsonnázni, mindennapos uzsonnáztatás van nálunk. Készen vagytok, csajok? Azt hozd majd utánam, jó? Itt szokott megvalósulni a tanulássegítés, a tanulásszervezés, illetve a közösségi kisebb programok. Társasjáték foglalkozás, gyógypedagógiai foglalkozás, és van egy templomi épület, ugye ez egy katolikus templom eredetileg, tehát a nagyobb fórumokat, közösségi programokat itt szoktuk tartani, illetve ha jól megnézitek, a falon látható, hogy van egy multidéző kiállításunk. Ez így az elmúlt 100 évét mutatja be Gévenfának és a falunak. Akkor programtól függően felnőttek, gyerekek, mindenki? Hát a tanoda az nem csak a gyerekekért van. A falunak azért a tanoda az egy közösségi központot is jelent. Hány gyerek jár ide a tanodában? 30 gyerekünk van, hivatalosan 25, de azért ezt mindig fölélőjük, hogy minél több gyerek azért lehetőséget kapjon nálunk. És mi így a menetrend? Szóval hány körül érkeznek a gyerekek, és így mi? 4 órakor kezdünk, mármint a gyerekekkel. Mi már 2-kor ide megérkezünk, és egészen 7-ig, 7:30-ig szokott tartani a foglalkozás. Van gyógypedagógiai fejlesztés, azt én tartom, társasjáték foglalkozás szintén én tartom, kreatív foglalkozások, az Gyöngy és Bogi, illetve a Krisztián foci edzéseket tart, ő a tanoda vezető, tehát ő irányítja így a hétköznapokban a tanodát, illetve a Dani, akit kint láttatok kollégát, ő meg média foglalkozást szokott tartani a gyerekeknek. Ez a média óra, ez... Hát ez még kezdetleges nagyon, ez a média foglalkozás. Tehát azért itt az alapkészségek megtanításáról van szó, tehát így a Word, Excel, hasonló programok használata, tehát nem ilyen nagyon durva dolgokra kell gondolni. Nekünk leginkább az a legfontosabb, hogy segítsük a gyerekeket abban, hogy elérjék a középiskolát. Ami az a baj, hogy az általános iskola nem mindig segít ebben, illetve a szocializációs hátrányok miatt vannak iskolai kudarcaik, vannak lemaradásaik, részképesség problémák, úgyhogy a tanoda azért is van, hogy ezekbe segítsen, de nem ez az elsődleges. Az az elsődleges célunk, hogy többlet segítséget adjunk ahhoz, hogy ők pécsi, sejei, szentlőrinci középiskolákban megállják a helyüket, és ott benn is maradjanak. Amikor mondjuk van egy társasjáték foglalkozásunk, akkor azt veszem észre, hogy bizonyos idő után a gyerekek egyre jobban és jobban tudnak kommunikálni, érvelni, és ez kell majd nekik a középiskolába. És ugye ezt ők is észreveszik magukon, amikor jól tudnak kommunikálni, meg tudják magukat értetni, illetve ami nagyon fontos, az a sport. Tehát, hogy mozogjanak a gyerekek, mert annál nagyobb fejlesztés nincsen. Akkor ezért van olyan nagy hangsúly a focin is, gondolom. Bizony, szerintem láttátok ott, hogy mennyi kupát szereztünk. Ez az elmúlt 2 év termése, tehát, hogy nagyon beleúztak a srácok. Ebben a Krisztiánnak van főszerepe, ő szokta a gyerekeket felkészíteni, hát nagyon jól. Országos első helyet hoztunk el több versenyről, illetve itt helyi szinten is felnőttekkel veszik fel a versenyt a gyerekeink, úgyhogy tök jók, nagyon ügyesek. Jó, már focizni nem fogtok. Nem, mint az amerikai foci, hogy állna csak beszélgetek. Hányadikos vagy? Elsős. Szereted a sulit, hogy tetszik? Jó, osztálytársak. Kedvesek? Vannak barátaid? Ki a legjobb barátaid? Az Amir. Az Amir? Jó, osztálytársak vagytok az Amirával? Hát az nagyon jó. Na még egyszer, próbáld meg. Sikerült. Nem én csinálok. De egy csőben jártok mind? Nah. Igen. Ja, úgy igen. Igen, csak nem igen. Egy osztályban nyilván, mert te negyedikes vagy. Hát most leszek ötödikes, de elvileg jó fejegyeim. Vagyis azt mondták, hogy nem állok bukásra. Az jó. Mondták, hogy látják, hogy változom. Miért kellett változnod? Hát már akkor idejöttem kémesről. Igen. Akkor ilyen fura volt, nem tudtam semmit. Nem szerettem barátkozni. Minek azt nem tudom. Nem szeretél barátkozni? De most már és megint. Aztán ide jött, és a tanoda segített ebbe? Hát, vagy nem csak a tanoda. Nem csak a tanoda, de amúgy ilyen. Azt mondták, hogy nem tudom hogy, de látták az arcomat. Próbálok. Hogy igyekszel. Igen. És mi a kedvenc tantárgyad? Matek. Matek? Nem mondod. Ügyes vagy belőle? Uh-huh. Hányas vagy matekban? Most vittem föl a 3-as, a 4-esre. De azért... Hát az... Nekem sose volt olyan jó. Én nem vagyok. Én bukásra álltam belőle, de segített a tanoda is. Meg ugye a suliba is megszereztem egy hibátlan 4-es feladatot, mert úgy lett 4-es, mert egy feladatot nem csináltam meg. És úgy kaptam rá hibátlan 4-est. Ez nagyon minden elismerésem. Hát gratulálok ehhez. Én nekem egyáltalán nem ment a matek, szóval. Ja, meg színezni szoktunk, meg beszélgetni. Elmondjuk, hogy éppen mit érzünk. Vagy mikor vagyunk boldoga, csinálunk együtt uzsonnát, közben nevetünk. Már akivel jobban vagyok. Valakivel nem vagy? Van olyan a tanodából egy... Jó, nem szeretném kimondani a nevét, mert a YouTube-on úgyis látni fogják. Milyen típusú problémákkal keresnek meg titeket a gyerekek? Inkább ilyen lelki, meg mondjuk ilyen, hogy otthon mi történik, vagy... suliba, tanulmányi eredmények. Az elején még jellemző volt mondjuk az, hogy hiányos ilyen felszerelés, akkor próbáltunk nekik segíteni. Egyszerűen csak van, hogy csak el akarják mondani, ami történt velük, és meghallgatjátok őket. Itt is nőttél föl egyébként? Igen, van fel. Arról tudsz mesélni, hogy mi a különbség ahhoz képest, amikor te voltál itt gyerek, és ahhoz képest, ahogy most a mostani gyerekek élik meg itt a mindennapjaikat? Hát ez óriási különbség, és ha nekem is lett volna ilyenre lehetőségem, biztos, hogy nem itt ülnék és interjúznék. Ha ilyen segítségem lett volna, mint ami most van a mostani gyerekeknek, és ennek nagyon örülök. Mert hát az iskoláztatás az ilyen önköltséges volt, tehát nem volt ilyen, hogy ingyen tankönyvek. Hát lehetőség semmire nem volt, azon kívül, hogy megjöttünk fél öt tájékán az iskolából, és akkor otthon próbáltuk a házi feladatot úgy elkészíteni, hogy segítség igazán nem volt. Tehát lehetőség nem volt ilyenre, hogy valakitől segítséget kérni. Se szórakozásra, se egy összejövetelre, se semmire. Most pedig tulajdonképpen itt a tanoda a központja, mondhatjuk ezt? Igen. Kicsit több is, mint 30 éve dolgozom a faluban. Itt kezdtem tanítani fiatal koromban a szomszéd iskolában, a vagyévenfai gyerekek járnak. Nagyon sokszor jöttünk családot látogatni, és egészen megdöbbentő tény volt, hogy hogyan élnek emberek, milyen körülmények között. Mert én itt nőttem föl, szinte a szomszéd faluban, a nagyszüleimnél voltam nagyon sokat, és nem tudtam, hogy tőlünk 5 kilométerre, akkor még telepen, villany nélkül, víz nélkül sok-sok tanítványom élt, aki gyertyán mellett tanulta a másnapi verset. 2002-től vagyunk itt a faluba civil szervezetként jelen. Mindenféle közösségi programokat szerveztünk, közösségi házat hoztunk létre, aztán megpályáztuk a tanodapályázatokat, és azóta tanodát működtetünk a településen. Engem leginkább ez érdekel, hogy hogyan változtatta meg itt ezt a falut tulajdonképpen. Biztos, hogy a kollégáim beszéltek arról, hogy azért a tanoda az egy központi szereplő itt a településen, hiszen nincsen semmilyen közintézmény, de még bolt se, meg kocsma se. És mi vagyunk azok, akik ugyan elsősorban a gyerekeknek, a szülőket bevonva közösségi programokat is szervezünk és szerveztünk. Ezzel párhuzamosan elkezdtük azt is, hogy munkába vittünk mikrobusszal embereket, megpróbáltuk érdekelté tenni a cégeket, hogy vegyék föl a gilvánfai cigány embereket, mert azért elég súlyos előítélet volt a faluval szemben egy időben. Nyilván erre azért is volt szükség, mert hiába foglalkozunk a gyerekekkel, ha otthon a család instabil, és nincs munka, és nehéz a helyzet. A felnőtt lakosságnak most már talán a legfontosabb, hogy egy ilyen közösségi program lehetőséget biztosítsunk, a tanodán keresztül, a jelenlétponton keresztül, de azért a gyerekeknél még mindig nagyon fontos, hogy ott legyünk mellettük, és a középiskolát segítsük. Van-e arra példa, hogy akár mondjuk a felsőoktatásba, vagy az egyetemi képzésbe, a tanodából, akik egészen kiskoruktól járnak? Igazán nekünk 2008-ban kezdődött a tanodánk, ez azt jelenti, hogy 17 éve működünk. Ez alatt szinte mindenki nagyon kis lemorzsolódási arányjal elvégezte a középiskolát, és talán most lesz a negyedik tanodásunk, aki egyetemre, főiskolára megy. Hogy érzed, itt folyamatos ilyen fejlődés van a tanodában? Tehát mindig egyre jobb és jobb vagy? Szerintem az nagyon látványos, hát azóta egyetemet végzett diákok is kimentek már, és ez látványos, és látszik is a falun. Más a hangulat tulajdonképpen. Persze, meg a gyerekeknek a fejlődése is szerintem. Én nekem itt minden tetszik. Nyilván a tanulási idő alatt nem tudunk ugye gyerekekkel én legalábbis kapcsolódni, mert akkor a tanulásra fókuszálnak. De aztán utána, amikor felszabadulnak idézőjelbe, akkor aztán jöhet a társasjáték, a kézműves, kinek mihez van kedve, a gyöngyöt fűzünk meg. Közben beszélgetünk, és szerintem ez borzasztó jó. Sziasztok! Láttuk, hogy mennyi örömet okoznak a társasjátékok a tanodában, úgyhogy gondoltuk, meglepjük a gyerekeket néhány új játékkal. Olyan társasokat választottunk, amikkel a legkisebbektől a tinédzserekig mindenki szívesen játszik. Ezért is került a csomagba gyerekjáték, partijáték, sőt bevezető szintű családi játék is, hogy biztosan mindenki megtalálja a kedvencét. A társasjátékok nem csak szórakoztatnak, hanem fejlesztik a gondolkodást és a kommunikációt is, és még segítenek abban is, hogy a gyerekek jobban együtt tudjanak működni egymással. Ha ti is szívesen segítenétek a tanoda támogatásában, minden információt megtaláltok a videó leírásában. Na, te vész fel szemet, beszéltük, gyere, zárjuk össze. Tudom, mi akar sokkal lenni. Nem, még nem tudod. Fogadjunk, hogy nem. Nagyon össze kell zárni, jó, teljesen így. Olyan kicsit kevesen vagyunk, azért ilyen rossz most ez. Na, figyelj, itt van ez. Ez a napszemüvel. Már értem. És ez itt hát. Már érted? Már értem. Én is. Igen, már leesett már rénk! Hátul, így körbe kell adogatni. Igen! Jaj, tudom! Tegyen hátul a kezünk, és közben azt mondjuk... Mert várjátok, hogy ha észreveszi, akkor ott kell maradni. Várjátok már, ha mondjam már végig. Figyelj, meg kell tanulnom az, hogy Bob, a vidra erre kúszik, erre mászik. Bob, a vidra erre kúszik, erre mászik. Bob, a vidra erre kúszik, erre mászik. Jó, és közben körbe kell, hogy érjen. Szóval akinél majd elindul, és újra visszaér hozzá. Hogyha nem találtad meg, hogy kinél van, akkor mi nyertünk. Ha megtaláltad, akkor te. Szent Mártonból jövök, ami egy hasonló jellegű település hátrányos helyzet tekintetében, és én most jelenleg a egyetemen tanulok Pécsen, tanári szakon, és azon keresztül kerültem be a roma szakkollégiumba Pécsen. és ott igazából kerültem be egy ilyen gyakornoki programba, ami által miután önkénteskedtem itt 2 évet, én felvettek ide gyakornoknak, és most jelenleg így dolgozom itt a tanodában. És ilyen jellegű az érdeklődésed, vagy mi motivált arra, hogy ide jelen? Az érdeklődésem és a hátterem is igen, a gyerekekkel nagyon-nagyon hasonló. Én is egy hátrányos helyzetű családból származom. Uh-huh. A szüleim sem tanultak tovább, pont úgy, mint az övék, szóval pontosan tudom, mennyit tud jelenteni egy jó pedagógus az életünkben, mennyit tud motiválni, és én is egy hasonló szerepet szeretnék igazából betölteni, kitalálni magamnak. Nagyon klassz. Mindig van helyi kollégánk, aki kicsit tudja a helyi igényeket képviselni. Fontos, hogy a helyi közösségből is legyen kolléga. Milyen forrásból működtetitek ezt? Hát hosszú ideig pályázati forrásokból működtünk, kiszámíthatatlan módon, fél évig nem volt pénzünk, egy évig nem volt pénzünk, kihúztuk, megoldottuk, és akkor a kormány már hosszú évek óta támogatja a tanoda programunkat állandó finanszírozással. Nem olyan magas ez a tanoda támogatás, nem is nagyon tudunk belőle extra programokat szervezni, pályázunk hozzá mindenféle forrásból, és mi mindig azt mondtuk, hogy mi nem politizálunk, mi mindenkitől elfogadunk támogatást, mi az embereket képviseljük, minden oldalról, a katolikus egyháztól, a Soros Alapítványon keresztül, a kormánynak a támogatásáig, mi azt gondoljuk, hogy az embereknek ez jár, ebben mi segíteni tudunk, és mi ezekből a forrásokból működünk. Hát vannak nehézségeink sokszor. Nagyjából mióta vagy itt? Igazából 4 éve vagyok itt jelen, 2 évet önkénteskedtem, és most már olyan 1,5-2 éve vagyok itt, mint gyakornok. Aha. És mi a legjobb? Mi a kedvenced ebben az egészben? Legjobb? Nagyon sok dolgot tudnék felsorolni, de talán a munkatársaim az, amit nagyon-nagyon ki tudnék emelni, hiszen egy nagyszerű csapatunk van, nagyon fiatalos, rugalmas, nagyon érdeklődő, nyitott csapatunk van, amit nagyon sok más intézmény irigyelhetne szerintem. Behozzuk ide a kreativitásunkkal együtt a személyiségünket, amit nagyon-nagyon szerettek a gyerekek, nagyon jól látszik is rajtuk az eredményeiken is, meg azon is, hogy milyen jól érzik magukat mellettünk. Mindig olyan jó hangulat a tanodában. Igen. De amúgy ezt azonnal lehetett látni, amint igen, megérkeztünk. Igen. Ezt mindannyian szenvedéllyel csináljuk, és talán ez a kulcsa. És volt igény rá, hogy esetleg kibővítsétek a programot egy másik tanoda, vagy tehát híre ment ez azért? Ez egy pici falu, itt azért ellentétben a közhiedelemmel sokkal kevesebb gyerek születik most már. Nyilván ez a gazdasági előrelépés miatt is van így, tehát egy kicsit jobb körülmények között élnek a családok. Itt ez a szolgáltatás, amit mi nyújtunk, elég. De a környező településekről sokszor keresnek, hogy ott is indítsunk tanodát, de ahhoz viszont meg kell felelni a feltételeknek. Hátrányos helyzetűnek kell lenni, főleg roma fiataloknak van ez, úgyhogy nem mindenhol tudjuk támogatás hiány beindítani. Az valahogy mindig megoldottuk, hogy mi folyamatosan tudtunk működni, nem kellett bezárni, mert nagyon sok helyen bezártak a tanodák, és azért az egy hitelvesztést jelent a szülőknél is, hogy most hol nyitva vannak, hol zár. Sokszor az van, hogy a kollégák dolgoznak ingyen, és akkor majd később kaptak fizetést. Ilyen is volt. Ha kicsit visszább is kellett fogni a programokat, de nyitva tudtunk maradni. Azért nálunk pedagógusok vannak, itt inkább a lelkesedés tartja itt az embereket, nem a pénzt, tehát a munkatársakat, ez biztos, mert ha máshova mennének, akkor ez egy kicsit nekik is könnyebb lenne, de szeretik csinálni, és a fiatalok elhivatottak. És ha ők nincsenek, akkor azért nagyon hamar vissza tud esni a fejlődés, legalábbis abból a szempontból, hogy iskolába járás, motiváció. Tehát kellene példának is az itteni munkatársak, hogy lehet egyetemre járni, vannak egyetemisták, hú, hát akkor mi is mehetünk, és ez nagyon húzza föl a tanodásokat. Te még akkor ezek után akarsz tovább tanulni például? Vagy tanári szak után? Aha. Hasonló szerepkörben gondolkozom, mint amilyen most vagyok, de jó lenne ezt talán magasabb szinteken üzni, hogy tudjak talán javítani az oktatáson, igazából ez az, ami vonz engem. egyébként matekot is tanítok itt a gyerekeknek. Az ugye nehéz terep, nem igazán szeretik, igen. De próbálom velük megszeretetni, és igazából együtt magamnak is próbálom megszeretetni a matekot. Mert nekem nem ez elsősorban a szakom, hanem a informatika. Aha. És a média. Uh-huh. Nem akarom a szádba adni, de hogy valamilyen szinten felnéznek rátok a gyerekek? Én azt gondolom, igen. És nem is saját magamról szóval, de például Krisztiánt megemlítve, ő egy igazi mentor szerepet tölt be, egy igazi vezető, és gyerekeken ez nagyon látszik, mindig keresik őt, tanácsokat kérnek egyébként. Szóval azt gondolom, felnéznek ránk, és fontos az, hogy mi itt jelen vagyunk az életükben, mert nem biztos, hogy sok pozitív példa van egyébként a saját életükben. Uh-huh. És az, hogy ők is roma származásúak, cigány származás, tehát megadja a... A kollégák esetében, meg a fiatalok esetében az egy plusz szerintem. A motivációba, meg abba, hogy elhiszi, hogy lehet, hogy igazán sokszor az egyetemistáink, az önkénteseink csak beszélgetnek. Tehát aha. Már az is egy nagyon-nagyon fontos, hogy oda lehet ülni mellé, meg lehet kérdezni, honnan jöttél, ja, te is egy cigány faluból, innen-onnan. Tehát, hogy az nekik mindig megerősítés, meg mindig azt jelenti, hogy menni kell, és meg lehet csinálni. Az szerintem a legerősebb motiváció, hogy van valaki, akit lehet követni. Azt gondolom, ez csak fűszer. Igazából ez csak extra. Aha. Megkönnyíti a dolgomat. Minden legfontosabb, és tényleg a kulcs, amit említettem is, már az a szenvedély, és lássák azt rajtad, hogy szívesen jössz le ide. Mert a származásomtól függetlenül tehát voltak már itt rengeteg olyan kollégák, akik nem roma származásúak, és velük is nagyon jól megtalálták a közös hangot a gyerekek, azonnal oda mentek. Uh-huh. Szóval nekik ez alapvetően nem feltétel. Aha, igen. Ők nem ezzel foglalkoznak, igen. Hanem azzal, hogy ki van ott. Igen. Igen, érdekesen lehet vele beszélgetni. És miről szeretsz velük beszélgetni amúgy? Ők hát, hozzák a témát? Egyébként nagyon-nagyon sok, igen, mindig változatosak a témák. Van, hogy magánéletükről beszélgetünk, szerelemről, iskolai dolgokról, viszályokról, kikivel veszett össze a suliban, és abszolút 100%-os bizalom van felénk, én azt érzem, mert nagyon sok érzékenyebb dolgot is megosztanak velünk a gyerekek. Van valami konkrét sztori, amit nagyon szerettél, vagy ami benned valami változást előidézett? Ahogy erről az egészről gondolkodsz? Hát nem tudom, mert nekem sok újdonságot nem hozott ez a terep. Hiszen én, ahogy említettem is, egy ugyanilyen környezetben nőttem fel, és így ezt a tapasztalatot hozva magammal már fel voltam készülve mindenre. De persze nagyon büszke voltam arra, amikor át tudtam segíteni egy-egy gyereket egy nehéz matek vizsgán vagy érettségén közösen felkészülni rá és sikeresen teljesíteni. Ezekre nagyon büszke vagyok, igen. Fóliasáfrak szoktak lenni, a közfoglalkoztatottak szokták ezt bevetni, és termeszteni, és általában a falusiaknak is szokták osztani a termét. Uh-huh. Talán kétszer-háromszor is lehet belőle osztani. Aztán. Szerintem ez egyébként tök jó lenne, hogyha a gyilvánfának lenne rendes földterülete, rendes szántója, mert ugye ez pici terület, nincsen földtulajdona igazából a fának, ez hiányzik. Ez a kis pici parcella van mesélni. Uh-huh. Sokszor mondják a felnőttek nekünk azt, hogy nekik miért nem szervezünk közösségi programokat, mert ők ugyanúgy eljátszanak, mint a gyerekek, csak csinálják már valamit. Hogy legyen valami felület, ahol tudnak látni. Az Andival csináltunk egyszer egy ilyen akadályversenyt, a gyerekeknek terveztük. Felálltak 80-an, családok, felnőttek, hát nem hoztunk hangosba mondót, nagyon nehéz volt, de beleérték magukat, játszottak, tehát úgy legfontos ennél. De akkor az lehet a következő lépés, hogy őket rávenni arra, hogy maguknak is. Így van, ezen dolgozunk, de ezt csak úgy tudjuk megcsinálni, hogyha az önkormányzattal, illetve a roma önkormányzattal is együttműködünk, és a helyi jelenlétponttal. A jelenlétpont az a felnőtt lakossággal foglalkozik elsősorban, uh-huh. Szociális munkát látnak el, de van gyerekprogramjuk is. És hogyha ez a négy intézmény összefog a településen, akkor azt gondolom, hogy lehet változás. De uh-huh. Most szerintem jó irányba haladunk, tehát aha. Jó irányba tendál a dolog. Ugorj! Hát az új hátizsákra van? Dani! Ott a náti! Jó, mi? Igen. Igen? Meddig megyünk? Hova megyünk? A füstig! A füstig kell menni? Nincsen járda. Nem baj, csak oda jutunk valahogy. Sasok élnek, ott is van egy sas. Sasok? Ott van egy sas. Nem az, nem sas, de az fácán. Mi az? Fácán. Fácánok? Nekem sas. Az fácán. Arra! Jobbra! Ez a kicsi vész kutya. Ajajajajaj, bele az árokba. Kamerások, letennék az utcaikat, akkor Jenny lehetne. Mi lehetne? Akkor vihetnétek, tűz hát a látotokon. Hagyja kell, hogy kameráznunk kell. Hopp, autó. Mit látsz, Saba? Mi? Hát a menetrendet. Figyelj, szomorúan ennyiszer sem menni. Amúgy igen. És a telep, az miben különbözik a az itteni rész, vagy mi, hogy telep a telep? Hát itt nemrégiben megvalósult egy ilyen program, ahol házakat tudtak építeni, és ide költöztetek be. Szerintem csak egy van. A helyi lakosokból. Akkor azt mondtátok, hogy telep nem így képzeltem, hogy ilyen jó állapotban lévő házak lesznek. Nem, mindegyik néz ki így. Ez a másik fele jobb oldat lesz egy picit. Ez még az, hogy Andi mesélt. Igen, mesélt erről? Igen. Akkor a május fák vannak itt. Szóval ez a csillag jelenlétpont, az egyesületünk fenntartása alá tartozik, és elsősorban a felnőtt lakosságnak az ügyeivel foglalkozik, de van itt gyerekprogram is, 0-3 éves korig terjedő gyerekekkel foglalkoznak, korai fejlesztést, mert hogy van a Máltának egy nagyon nagy programja, az pedig az első 1000 nap, hiszen az meghatározó a kisgyermekeknél, és akkor erre reflektál itt a jelenlétpont, de minden ügyes-bajos dolgaikra is fókuszál az embereknek. Nekünk ők a testvérintézményünk, mert mi foglalkozunk az iskoláskorú diákokkal, ők pedig az óvodáskorú diákokkal, gyerekekkel és a felnőttekkel, és akkor így egészítjük ki egymást. És nagyon fontosnak tartjuk, hogy az egyesületben olyanok is dolgozzanak, akik helyben is jelen vannak, mert ők azért jobban átlátják a falunak a szükségleteit, jobban tudnak reagálni ezekre. Ezért dolgozik ugye a Gyöngyi a tanodába, és a Zsani pedig a jelenlétpontban. És van önkéntesünk is egyébként, aki besegít a jelenlétpontban is, illetve a tanodába is, és ő is itt lakik, a szociális munkás és a szakkollégiumnak a tagja. Tehát, hogy próbálunk ilyen kooperációkat csinálni. Mutassuk meg belülről esetleg? Szerintem abszolút. Jó, akkor Doris, várjatok, hallgassuk meg a Doris. Ez az ilyen játszó területünk. Hány éves gyerekekkel szoktak játszani? 9. 4-től lefelé, vagy 5-től lefelé. Majdnem. Hát, igazából 6-tól lefelé. Főleg óvodáskorú gyerekekkel. Hát picikén. Óvodások is. Jajabb, iskolások is. Nem túl nagy egyébként, de több településen van a Ormánságban ilyen jelenlétpont, és sokkal kisebbek is vannak ennél. Hát a FETE-nek ez az egyik programja, a FETE az a az egy olyan program, ami a 300 legszegényebb településsel foglalkozik, és akkor ilyen jelenlétpontokat telepített ezekre a településekre, ahol reagálnak a település problémáira, hiszen van egy diagnózis, amit előre ugye felmérnek, készítenek egy diagnózist, és arra reagálva csinálnak egy stratégiát, és akkor úgy működik. Szóval szerintem ez tök jó dolog lehetne, vagy lehet. Úgy tűnik, hogy ki kell, hogy forja magát. Még idő kell neki. Most diplomatikus voltam. Ez mindig jó. Mondja, de ne nyilatkozatodat. Ne mondjál, te sosem is. Jó, ezt a mikrofon... Szeretek a tanodába lenni, meg... Szeretek sokat játszani, szeretek sokat tanulni, és nagyon jól megy az iskola. Elsősöd, nem? Igen, és nagyon jól megy az iskola, és képzelj el, hogy lesz kis testvérem. Mikor? Hát nem tudom. Ezt csak. Igen? Ott vannak a kis kutyák pontosan. Igen, egy nagyon sok kutya van, mi? Igen. Nagyon de felaszkó, bor, vagy mi? Igen. Mi leszel, ha nagy leszel? Körmös. Körmös? Igen. Körmös leszek, ha nagy leszek. Műkörmöket akarsz? Igen. Rendes körmöket, igen. És... mindig verekszek az Amirával, és jól utána nagyon sokat szoktunk játszani az iskolában. De és akkor ebből hogy lesz műköröm? Nem tudom. a verekedésből. Nem tudom. Ha leszakadnak a körmeid. Hát ez az. És kezdve ha leszakad, leszakad a köröm. Én is akarok nyilatkozni. Na gyere. Na jó, most már mindenkinek belejött. Már mindent elmondtatok. És minden reggel szoktam sírni. Na, mi? Iskoláért. Iskoláért. Én nem szeretek a... Hárman van együtt. De várja, miért szoktál minden reggel sírni? Hát mert, hogy akarok menni sírni. Hogy akarsz menni? Igen. Nem inkább, hogy nem akarsz? De most miért? Most azért sírsz, mert akarsz menni, de mehet? Igen. Örömedbe sír? Ja, én nem. Mi? Mit nem szoktál sírni az iskoláért? Az iskoláért. Sírok az iskoláért. Néha visszafírjuk az iskolát. És nagyon jó a tanulában. És mi szoktuk csinálni, viszont az puszonnak. Igen, igen, azt már együtt csináltátok. Én meg az Amira szoktuk mindig csinálni. Uh-huh. Nem mindig. De mindig. Mindig. De még maradt? Még ezt megeszitek, miatt hazamentek? Vagy mi? Igen. Mikor feküdtök le aludni? Hát korán kell kelni. Hát éjfélkor. Éjfélkor? Hát akkor én ma alszom, basszus. Mit csinál? Ezeket megfognom, hogy itt betreng az utca. Meg nem szeretek a tanodába menni. Hát nem mindig megyek, csak néha. Nem fogom meg. Mert hát az elmúlva mindig kellett volna menjek, hát most lettem el tanodás. Uh-huh. Igen, és mindig kellett volna megyek, de amikor nem esik, akkor nem tudok menni. Ebből az a lényeg, hogy ezzel megyek, meg ja, nem szeretek ott lenni. Na, viszont! Akkor neked is mondhatni, hogy ez egy feltöltődés így. Igen, igen. De egyébként azt gondolom, hogy ez kölcsönös, mert a gyerekek a kis szürkeségből megjönnek a tanodába, és mi szinte kiszínezzük őket. Kis színt hozunk az ő életükbe. Viszont az én esetemben volt már olyan, hogy én jöttem be egy nagyon rossz időszakomban, és szinte egy terápia volt nekem ez a munka, és annyira feltöltött, hogy nagyon-nagyon gyorsan átsegített engem ezen az időszakon. Start all over.